ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शास्त्र में बताया गया है और पूर्व काल में वैदिक समाज या हिंदू समाज में विख्यात था कि एक प्राणी, एक जीव जो मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु दीक्षा नहीं लेते, वो वास्तव मानव नहीं है, वो पशु है और उसकी गति नरकवास होगी। तो इसलिए पूर्व काल में हिंदू समाज में सब जानते थे कि मुझे दीक्षा लेना पड़ेगा। तो दीक्षा लेने में, इस विषय में दो विचार या दो दृष्टिकोण है। एक है मुख्य और एक है गौण, या एक है आंतरिक और दूसरा है बाह्यक। दीक्षा क्या है? तो अभी दीक्षा अनुष्ठान होगा। इसका मतलब कि शिष्य गुरु से नाम मिलेगा, मंत्र मिलेगा और वो शिष्य वचन देगा कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, वो ऐसे ऐसे नहीं करूंगा, विधि निषेध के बारे में कहेंगे। तो ये अनुष्ठान दीक्षा बहुत है, परंतु वास्तविक दीक्षा है हृदय में। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि दीक्षा का समय वो भक्त आत्मसमर्पण करते, यही दीक्षा का सारांश है। तो हम ऐसे सुनते कुछ बात बोलते, मैं 20 साल से दीक्षित हूं या 30 साल से दीक्षित हूं। तो वास्तव दीक्षा हो गई कि नहीं वो निश्चित नहीं है। मतलब अब 20 साल के पहले मैं यज्ञ में बैठा और नाम मंत्र ये सब मिला और उसके बाद दूसरों को बोल सकता मैं अभी दीक्षित हूं, परंतु आत्मसमर्पण हो गया कि नहीं ये विचार करना चाहिए। तो आत्मसमर्पण का दूसरा नाम है शरणागति, और शरणागति पूरी शरणागति है पूरा आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब पूरा समर्पण, सम्यक संपूर्ण अर्पण करना। तो दीक्षा का समय भक्त करे आत्मसमर्पण, इसका मतलब है कि वो भक्त संकल्प करते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति करना, अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति। अहैतुकी का मतलब जिसमें कुछ भी भौतिक कामनाएं नहीं है, केवल कृष्ण की प्रीति से सेवा करना, ये भक्ति अहैतुकी बोलते हैं। और अप्रतिहता कि जो भी होगा अथवा जो भी नहीं होगा, जो भी हो मेरी स्थिति में, मेरे जीवन में, मैं कभी भी भक्ति छोड़ूंगा ना। और वो भक्ति 24 घंटे में, हर एक क्षण में वो भक्ति सेवा होगी। तो ये शुद्धा भक्ति है। तो अभी हम भौतिक अवस्था में हैं और इसलिए हम दीक्षा लेते हैं। यदि हम शुद्ध अवस्था में थे तो दीक्षा लेने का आवश्यकता नहीं थी। तो हम दीक्षा लेते, दीक्षा का अर्थ है आत्मसमर्पण। हम भौतिक अवस्था में है तो ऐसा नहीं है कि खाली अनुष्ठान में बैठने से हम जो अभी काम क्रोध लोभ इत्यादि से आसक्त है तो वो सब हम चढ़ते हैं और हम उस समय तत्क्षण पूरी प्रेम भक्ति में जाते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु संकल्प है कि हम ऐसी साधना करेंगे गुरु का मार्गदर्शन के अनुसार जिससे हम काम क्रोध लोभ इत्यादि छोड़ के केवल केवल भक्ति करेंगे। तो वो हमारा संकल्प है और हमारी श्रद्धा है कि दीक्षा लेने से, गुरु से मंत्र लेने से, निर्देश लेने से, भक्ति उपदेश लेने से हम धीरे धीरे भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकते। तो ये श्रद्धा है, श्रद्धा होना चाहिए गुरु में, कृष्ण में, शास्त्र में, नाम में, वैष्णवों में। तो ये सब श्रद्धा के साथ हम जो स्वयं असहाय है, हम हरि गुरु और वैष्णवों की सहायता प्राप्त करने के लिए हम दीक्षा लेते हैं। तो शरणागत एक पद्धति है, पूरी शरणागति है शुद्ध भक्ति। और हमारी वर्तमान अवस्था जो दूषित है उससे मुक्त होना, और जिससे हम शुद्ध होंगे, शुद्ध का मतलब सदैव कृष्ण का चिंतन में निमग्न होना, सदैव कृष्ण की सेवा में युक्त होना। तो हमारा वर्तमान स्थिति से वो स्थिति, शुद्ध स्थिति में युक्त होना, तो जिससे वो परिणाम हो, इसलिए हम दीक्षा लेते। दीक्षा है एक विधान या पद्धति है। तो शरणागति में दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण। तो आत्मसमर्पण का मतलब शरणागति, शरणागति का मतलब शरविधा शरणागति। शरणागति में 6 विचार है, आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गुप्तृत्वे वरणं तथा आत्मनिक्षेप कर्पण्ये सर्वविधा शरणागति। तो भक्तों का संकल्प है कि मैं वो ही करूंगा कि जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति में, और सब कुछ जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए वो सब वर्जन करूंगा। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो। और पूरा विश्वास है कि इस पथ में हम कृष्ण से रक्षित है, गुप्तृत्वे वरणं तथा, और कृष्ण हमारा रक्षक है और पालक भी है। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप का मतलब हम जोर से आपन को कृष्ण के चरण में आश्रय लेते, हम कृष्ण की चरणों को खींचते, अर्थात भक्ति दृढ़ होना चाहिए। और कार्पण्य दैन्य भाव होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, अहंकार चढ़ना चाहिए। तो ये छे मनस भावना है शरणागति। तो ये सब क्या है और कैसे करना है, क्या है अनुकूल भक्ति में, क्या है प्रतिकूल, मुझे क्या क्या करना है, तो ये सब सीखने के लिए गुरु आश्रय लेना है। दीक्षा है, दीक्षा लेना पड़ेगा, परंतु दीक्षा का सार अंश है वो दीक्षा का प्राण है, जिससे वो दीक्षा का सत्यत्व होते है, जिससे दीक्षा का प्राण होते है वो ही शिक्षा। तो क्या है अनुकूल भक्ति में, क्या है प्रतिकूल, कैसे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण हमारे शरण है, तो कैसे हम इतना अस्वस्थ होंगे कि हम सब कुछ जो है जगत में है, वो सबों के लिए हम सब कामने चढ़ के केवल कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करेंगे, तो कैसे हम ऐसे विश्वास मिलेंगे। तो ये सब सीखने के लिए हम गुरु आश्रय लेते। दिव्यम ज्ञानम यथो दद्यात् पूर्व पापस्य संशयम् तस्मात् दीक्षा इति प्रोक्तस् देशिकैस्तत्व को विधाय। तो दीक्षा है वो विधान जिससे शिक्षा होती है कृष्ण के बारे में, मंत्र के, खाली मंत्र देना नहीं है, वो मंत्र के बारे में शिक्षा देना है। और वो विधान जिससे पूर्वकृत पाप का क्षय होते, तो जो तत्व कोविद तत्व ज्ञानी है ऐसे कहते हैं कि यही दीक्षा है। तो दीक्षा अनुष्ठान, इस दीक्षा अनुष्ठान में दीक्षित भक्त या दीक्षित होने वाले भक्त संकल्प करते हैं, मौखिक संकल्प करते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। और जो दीक्षा का वास्तव उद्देश्य नहीं जानते, ऐसे लोग सोचते तो यही दीक्षा, तो यही दीक्षा है, परंतु ऐसा विचार गौण विचार है। और मुख्य विचार है कि दीक्षा का अर्थ है आत्मसमर्पण करना, शिक्षा लेना जिससे हम आत्मसमर्पण पथ पर अग्रसर हो सकते। तो दीक्षा लेने से शिक्षा लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि शिक्षा नहीं हो तो दीक्षा का कुछ विशेष अर्थ नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि मेरी दीक्षा हो चुकी है तो हमारी दीक्षा तो नहीं हुई, बैठ गया, नाम मिला, माला मिला, मेरा काम हो गया है, तो फिर टीवी चालू करो। और ऐसे सोचने से और हिंदू समाज का पतन हो गया है, क्योंकि ये और लोग सुनते हैं कि हर एक मानव का दीक्षा लेना है तो मुझे गुरु ढूंढना है, तो एक गुरु मिला वो मुझको दीक्षा दे, बस मेरा काम हो गया। ऐसे ही सोचने से वैदिक समाज का पतन हो गया है, क्योंकि ये कुछ लोग गुरुगिरी करते हैं, साधुगिरी करते हैं, और जानते हैं कि और सब लोग की दीक्षा लेना है तो ठीक है, मैं गुरु होऊंगा और दीक्षा दूंगा और दक्षिणा भी मिलूंगा, बिना काम से आराम में रहूंगा और सब लोग मुझको सम्मान देंगे, अच्छा है। तो गुरु तथा कथित गुरुजनों की शिक्षा नहीं देने से या उल्टे सीधे से ही शिक्षा देने से या शिष्यों को खुश करने के लिए शिक्षा देने से, तुम बड़ो हो, तुम महान हो, मैं आशीर्वाद देते हो जिससे तुम्हारा धंधा बढ़ेगा, लेकिन भूलो मत मुझको, कम से कम 10% मुझको देना। तो इस प्रकार से गुरु और शिष्य संबंध और दीक्षा, इसका महत्व भूल गए हैं हिंदू समाज में। तो इस महाराष्ट्र में भी जो वैष्णव प्रदेश है, वैष्णव प्रदेश मतलब वो विठल, मराठी लोग तो विठल को मानते, परंतु शुद्ध भक्ति शिक्षा का अभाव से, शुद्ध भक्ति तो नहीं है, विठल विठल मानते हैं, परंतु शुद्ध भक्ति क्या है किसी का पता नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि है, शुद्ध भक्ति प्रचार किया है, जिससे जो विदेश में है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारण, जो पाश्चात्य देश के लोग का उद्धार होगा निर्विशेष और शून्यवाद से, श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में प्रचार किए हैं, और श्रील प्रभुपद की स्वयं इच्छा थी, उन्होंने आज्ञा मिली उनके गुरु से पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरी स्वयं की इच्छा थी भारत में कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो निर्विशेष शून्यवादी भारत देश का उद्धार श्रील प्रभुपाद के अनुगामी जनों का कर्तव्य है। तो ये दीक्षा है, शुद्ध भक्ति में दीक्षा। और उसमें शिक्षा होना चाहिए, और वो शिक्षा शत प्रतिशत श्रील प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार होना चाहिए। नहीं तो एक दो पीढ़ी में क्या होगा, ओम साई प्रभुपाद हो सकते, हो सकते, क्योंकि हिंदू लोग तो बहुत चतुर है वास्तव सत्य को कचरा बनाना। एक्चुअली वास्तव सत्य को कचरा बनाना संभव नहीं है, लेकिन वो सत्य परम सत्य को लेके उसको एकदम विपरीत बन जाते। तो इस देश में जिसमें विठल पांडुरंगा कृष्ण भगवान सेवियर थे, अभी साई शिरडी साई की भक्ति भक्ति भक्ति ज्यादा होती है। तो इस दीक्षा एक अनुष्ठान है, और ये अनुष्ठानिक दीक्षा की आवश्यकता है। परंतु सोचो मत कि यही ही दीक्षा है और केवल अनुष्ठान में दीक्षा लेने से दीक्षा पूर्ण होती है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। दीक्षा है शुद्ध भक्ति में प्रवेश। तो रूप गोस्वामी इस प्रकार भक्ति वैधि भक्ति के 64 अंग का वर्णन आरंभ किए है। तस्मात् गुरुवाश्रय कृष्ण दीक्षानुशिक्षण विश्रम्भेन गुरु सेवा। तो गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, शिक्षा भी लेना चाहिए, और स्नेह के साथ सेवा करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा विषय है, गुरु और शिष्य संबंध। तो एक छात्र में वो सब शिक्षण नहीं हो सकते, तो बार बार जीवन में और पूरी जीवन में और उसके बाद भी शिक्षा आदान प्रदान होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो अभी दीक्षा होगी, दीक्षा अनुष्ठान। सो हरे कृष्ण।